الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ترغيبات دي صورت کې اخر کې مسلې ته عقیدې ته او داسې ترغيب اخرت ته چار انسان سبانه روزه ده پارا سوچ و فکر کئی او داوی ده پارا تیاری کئی دیتا مومنان وی او دیم قسم آو دی چه اغی ارسی ارکڑی دی قیامت ایر ده مرگ ایر ده اللہ رب العزت یا ایر ده دوانو نے تعبیر کو اصحاب النار او اصحاب الجنت سرا او لا یستویے وی جنری برابر دا دوان ارا خبر دا قرآن او ہر آیت مقدسہ جیوی اگر دیو باطل ردی دیو خیال باطل پرستو سزام کړی پل ذهن کې او فکر کې سجول کړی نو قران غیرت کې مکه دواړه قسم خلق بیان شو دا وینې په خپل پته ولګي چې یو شان ندي ځکه یو خلق چې هغه غم او فکر ټول د آخرت دی ما قدمت لغت ا دیمه د چیریر سیر کلی رسول الله مخکاره خبره ولیکن باطل پرس چرته صبریږي هغه ځان ته کم نه وي هر یو ځان ته سیر وای کنه باطل پرسوم دا سی اغی بالکل دا نبر دا شکولا دا اغی ذهن او عقل چیگن مونگا دی مومنان نکامیو مونگ دا دین لان دیو ولکی دانی اچت گانو چیز مونگا دین زور دین دے دا مشرانو تاریخی دیو اکثریت مونږ سره ده په دې ځان مومنان باندې وچت کانو او هغه یې ځان نه لاندې کانل دا زمانه کې د باطل دا خیالي او دا یې خینی خبره ځکه چې د چا شکی نو چې ور سره کینی نو پوښی کړه جو هو هغه په کې مونږه حساب یې نه ذکر اللہ رب عزت لا یستوی ذکر داغی پا زعم بانده ردو کو چیغا زیادت سکے اچتوال سکے چی برابر والی نشتنو داغا دعوی خو جدا دا چیتا سوئے مونگا تنخیو مونگا حق پرسیو مونگ سر خلق دیر دے امونگ سر دے چاہ دوا دا نمونگ اوجتیو دا دینا اللہی چطوالی نا برابر ور سر نئے نو تاس داغی سر برابر نئے تاس واغی مین کی دیر فرق دے تزمکی دا اسمان قرآن دا لفظ باقی در اوڑی چلائستوی او چکم باطلی او کم غلطی نغمخ کی او چکم حق نو آرستو کی نو دیکھ بلی اشارہ دا ذکوی لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنة ندی برابر دا جہنمیان دا عبور والا خلق دا جنتیان سارا نا اصحاب النار ولی مخکی کو یو دا دید پارا چی دیزا نغی نوچت کانا کانا برابر کو سارا خام خاوی بیمونگا تن لکوٹی مخکیو نو اصحاب النار ذکر زکاو کج دا دیدا سکی خوا اومن آجی زان تیاری کی دا لانا اغیدا دعوی نشی کولے اغینا جی تپو سکے نو اغیو یرمونگا دیر کمزوریو او دا پامل باندے پارس باندے او بس دا اللہ پا فضل بکی گئے پا رحم بکی گئے کہ زمون پا عملی نگران ہے اگی خدا خبری خدا دی چی دی نور سرکینی سیاسیانو سرکن از اگی کم تکبر اولوی حیران با پاتشی چی دی علم سر خدا خبری نمناسب ندی چیم دی یو بند په علم مشهوري چې دا ډېر دی عالم دی او ډېر بزرګ انسان دی او ډېر لار په نیکه باندې نیکان خلق راغلي دي اغه یو خبره په ګاډي کې نزي دومره تکبر دومره لوی او د لوی هغه نخې نشانه ټوله وته ویني چې هغه ګاډي ولر هغه دا دے کے مہمان خانہ دا تو دا ٹول دلو یہی خان اللہ نے بولی عزت دا بھی لی دی چھتا دا کوا انبیاء و توقو رکن صحابہ اکرام و توقو رکن حقیق و دمر کہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام پی عورت دورا پریشان او دورا بس منزی نماز پخی نوکو اب از ذر ادری دو اغیط مخامک شو پی تصدقو تعاونو ولی سمیل مانر آگلیو دو سفرنا مجتابین نیمار زاره سادرونه ځان نه چا پیر کړیو کپڑے نوی کمیس او پرتګو نه نه مجتابین نمار زړه کمیسونه زاره سادرونه ځان نه چا پیر کړیو راغلی د جهاد نو ترې و سره ویني دی جناب اسلام د هغه حال توقات نو ډیر پریشان ازکه اعلان وکړي چې ګیر کار سچا سره خوراوله نو هغه وخت ګوره ښا چې سره سنو حدیث کې راځي چې خپل د کپړو ډېرې ولګي خپل د کجورو خپل د چوارو خپل د او ډېرې ولګي حسن چې نبی له سلام ډېر هم جنو ډېر پریشان او ډېر انداسي دې مخې رڼا وکړه دا وی ودا سو وختونه تیر شوی انن سره دې لم ناسه لم د فاسه د دنیا د پاره دې د دولت د پاره دې نوم د پاره دې شهرت د پاره دې بس چینو موشي په دنیا کې چې کله دی دا دومره لوی دا وکول نو الله مخکې وی چې لاستوی اصحاب النار په آرام کې نه تاسو هغه سره ځان برابر وای تاسو هغه سره ځان برابر وای چې خپل ژوند او خپل صحت او خپل مال او خپل اولاد ټول الله دین قربان کړی دی هغه باندې چرته داسې روز دنیا کې نظر راغلی چې بګیډه مال شوی دی هغه سره ځان برابر وای لایسته وی اصحاب النار نو نو مې دې مخ کې زکه واغستو چې مؤمنانو دا دعوی نه کولی هغه ځانونه لوی نه ګڼل خو دې دا کار کونو الله مخ کې ذکر کړل یو دویم دا چې دا نه مساوات نه برابر والی تا خو بخامخا دیو جی نئی چیو که با نقصانی ابل که با نئی بولی چی دوارو که نقصان نئی نو اخو مساوات شو او برابر شو و چی لای استوی اوی نو معلوم شو چیو طرف تا با نقصانی چا تا نقصان دی چی کمی مخ کی ذکر کرو اصحاب النار دیتا دیکی نقصان دکتا اغلی مخ کے کڑو او گن کا پانی مخ کے کڑو چی دا برابر والی چی نشتن داستاسو دا وجن نشتره تاسو خپل عمل ندی سم کڑے تاسو دا اللہ دین خدمت ندی کڑے تاسو اللہ سر پوادی پابندی ندی کڑے تاسو په پیغمبر تابعداری نه ذکرین او کار دنه خراب دنو دی ځکه مخکې ذکر کړی چې خلکو ته پته ولګي ها چې دا نقصان دي چا دی دا هغه چا دی چې قرآن مخکې ذکر کړی دی نو چې دا له بس کم ځای راشي نو په ځای کې دا قانون دی چې کوم یې مخکې ذکر کړ نو پوهې چې نقصان دې دی تکما یې ځکه ویلو قل لا يستوي الخبيث والطيب ويوت اعلانك جندي برابر پلیت او پاک داولی دا جندي برابر نو دې هغه کمه پکچا کې دې هغه باغ کې چې مخ کې کوم ذکر کو چې لا يستوي الخبيث د کې خبث دې د کې نجاست دې د کې حرمت دې د کې نو دې د تویف سره کوم دې برابرې دي شي خدای دې چې دا لفظ غریبي ښه کله لفظ دې استوای استوی نه کنه ورته دا قانون نشته دی چې توه افمن کانه مؤمنن کمن کانه فاسقات ته وو هغه خو یې استوا خبره نشته کنه ښه انته خو دې چې دعوی رد نشته کنه هغه الله رب العزت مخلوق ته تعلیم ورکړي چې تپوس کوما چې مؤمن او فاسق ایو شانتی دي چې کوم ځای له فز دې استوا راځي نو معنا وځي چې دا ولنه نقصان دی ښا ندی برابر جهنميان ور والا اصحاب النار واصحاب الجنه او جنتيان نیو تینا اخلی ابلنا بس چی پری خود نا پوشی چی توقعی نا دیکھا دیکھم دا قرآن ارا خبر کی کمال خواه نو دیو حال بیان کو چی اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان چی دی کامیاب دی سنگا دی خپل مطلب تورا سید کامیابی دی تو چې د کوششو کې ځان ستړي کې او خرچاو کې او مقصد وشي نو بس کامیاب یو معنا فائزون خپل مراد او خپل مقصود یې مونته اځه معنا کې ان یونا من العذاب عذاب نه خلاص شو دلته قهر او غضب نه بچ شو فائزون آل عمران کی ویلو فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز سوک چه پڑیرو مصیبتنو کڑاونو باندی جنت تا داخل شا پڑیر اکڑی تھوڑا سی تھا او جانم نبچ شو دے کامیاب شو زگار مومن منظرم دگا دے کنخا چنی دورناو دا عذابون نبچ شو اکبر مقصد تاورا سی ادو بل ذکر اونکو چا اصحاب النار چا غیس چلو شو پس اگر دگا سی پا التوا کے پرے خود دا اشاری داگی زلت تا توهین کئی داگی نمونگ و سرسل زدان اوائیو چی اصحاب النار هم الحالکون هم الخاسرون اوز چی اللہ ندے ویلنو بس اکا کنا کنا دے تاتا پرے خید دائی دائی سجد نشتری خان خبازیں مفسر اسی دلو نتنگ الکا اللہ ندے ویلنو بس دیکی بے حکمتی کنا چاڑو نمی ماخلا دا سه خلق نو مغستر ندی پکار سمطلب دی چه ندی برابر رضا بوایو چه دا آخرت پا لحاظ سر اخروی حال اللہ بیانی خان دنیا کی حکو گورنو کریشان وشی دا قرآن نبا دیلو تور شی چلاوی چندی برابر جہنمیانو جنتیانو مونگ چی گورو کو اغیتی نوچد دی اغیتی نمار دی اغیتی نوار زیر دی اغی پا آمن کی دی پسوری ناس دی کنا ار سواتا مہیا دی و فراخ ویدائی دنیا پار ندے ویدی دی وجه نڈیرو کو قهاو تی نمسی لی رئیس تی دی خواغا اسی دانی کڑو لے خوا دوام شافی وغیرہ دیو داما صلی رئیس تی را چی کافرو دو مسلمان دو مال مالک نشی کردے کبیل فرض تیرتا مسلمان کلی پری خودو ملک پری خودو اولان او کافر پی قفزاو کا نو دید آغی مالک نگر دی پا شریعت کی بولی ویلائی استوی اصحاب النار و اصحاب الجن پیدا خود دنیا خبری نکی او دا آخرت پی حاضیات ابل اعتداما صلی اللہ استدا دا آغی مذہبو ندیخا چی مسلمان اولگی دو کافر قتل کو قصدن عمدن ناغی ہوئی چی دا مسلمان منشی قصاص کے دے ناغو بہو جبان اسو جلو کی دتا اللہ حکم نو کرے چکو تبالیکم القصاص بالقتل کو کافرو خو لیکن دلتا حربی خونو مسلمانانو سره پاتې کېدو امن ولا ورکړې شوی و وعده سره کړې شوی و نو دنیا په حقوقو کې هغه پشان دو مسلمان دی ما قتل خطا کې هم داسې نو موږ وایو چې نو ولي قاتل نه وقصاص واستې شي نو چې دې قاتل شنو ولی بانی شی قتلولی او غیب دیکھ لک دی ادلیل دانی سی چلیستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر چی ندی برابر نو مسلمان باز کافر پوج باندی نشی قصاص کے دیں قرآن ویلی چی ان نفس بن نفس بس دا کافر نفس نه دی کندې چې دا هم نفس ته دی هم نفس ته نه نفس په د نفس په عوض کې قصاص کیږي کنه نو دا غي اسی ځان لکار کتل دی دا آیت نه دغه ځکه نه معلومی چې آیت تعلق د آخرت سره دی، دنیا سره نه. هغوی ته دلته دنیا کې احکام ثابتی او ندی برابر جهنمیان او جنتیان د آخرت په لحاظ سره او بالکل ښکاره شي. نن بګي دنیا کې خلق شک کوي کنه، او باز بکی داسې شیخ کوله کوانته چا وینا ګور دا خو اسه تاسو لګیاه کنه، ولې دا ټول کلمه وایي کلمه رونه دي مسلمانان دي منځو دس کيو دی برابرې ښه به ګور دلته مطلب نه دی، رتي خیر برابر کا تی برابر کا او ته دوړو سره یو شان تعلق ساته دوا سلام کا او د هر یو جنازې لزا او دوا لزا تا خو برابر کړی دی کنه. که د درگاه غا مشرک دی چې دا هم په دې باندې اعتماد په خدای نه ها بیل مازا چې نه مونږ پیژنې نه روزه پیژنې دا د درگاه پوجي باندې او تار سماب شوی دی دا هغه په حق کې بوم دی وی جنور دا خبر تاولیا او سر محبت ساتیو انې کانو خلق سره او دا هو مزارات تیو تاسو ګورو هغه ته هم دې ګورې مشرک نه وی خان تاسې دی بخاله نو موږ عزت خیر دې ستابونی ته یو شان شو زه ولې اخرت کې واسه چل کې ته به جنت ته وځي اس ګډه بي ځفنه ده چې ته به ته پړې واچې او راکاږي به جنت ته به وځي. الله وی ندي برابر زما په نسبان دي، ستاسو په نسبه برابر دي. الله وی زما په نسبه ندي برابر، ولي اصحاب الجنت هم الفائزون کامیاب دغه خلق دي، الله سره نږدې مقرب دغه خلق دي. الله دې نعمتونو او د رحمتونو د برکتونو لایق دغه خلق دي. نور نا اگر نور ایڈو نم نا دی اغسطے دا قرآن عظمت بیانی ورپسید دید پارا چدا دوارا چند دی برابر دا جدائی ولی راغلی دا دا دا اللہ دی کتاب کو آجا چڑیر فرق دی کنا دیر سوک دا سی دی چه ده اللہ ده کتاب نه حس پیداوانه بس تاز بس ده اخو پنیز بانده قرآن او ده ده که او پامفلت او ده ده که او دیجس او ده ده که او ده یوشی ده هم کتاب ده هم کتاب اگو کتاب بانده پیکی نده تو قرآن نه کم نگرنی خواه ولی پتا ہوتا نشتا کنه چه دیو ده اغیس پر اخ ده کنه اغی پدلو که ده قرآن عظمت نشتا، اغی ده قرآن شان نده معلوم کرده که ده سنگ کتاب ده ده اللہ سر کم مقام ده، اللہ ده ده نزول لپار کم انتظام کرده او ده ده پا حق که اللہ رب العزت پا مسلمان بانده کم شرطونا او کم آداب یخی دی چه وره خبردار بیو دس و تلاس وانا چاہے او جی شورو کہنو گرے اعوذ باللہ وایا ڈاریک پیرانشی دس نور دو قرآن شرطو نا دی آداب دی نبا دیار سوک نبوئی گی خواہ اگی دو قرآن عظمت نا دی معلوم کرے اگی دو قرآن معارفت نا دی حاصل کرے اگی دو قرآن پا مانا و مطلب نا دی پوشوی بس کتاب در حواله وی چې لاس پکې دو چروغ او شی دې دې پاره قرآن صرف دا خلق دی ها او یا په خوا مولانو دې سخت په ډیری به کې خودو جوړا تا د ګړو پورې به وي پرتیبه په جنازو کې قرآن مې په تاسو کې خودو سمولانی دی پس ام خلقو نیت تللے پا غرونو کے او پا گستانونو کے خدا سی دونا نو کرنے چے جنازی تے دا گولی او دا سابون او بورے راوڑے وے نو بیزبے راوستا گورا پا قرآن پا بیزبان دیئے خو او یو ملالو اے مخی کرنا او بولا ٹس ورکو پی ماتا تا در بخلی دا او بل ٹس ورکو دا ظلمون شوی دا دی کتاب سرخا نو دا خلق دیبکم جنت تا دی ذکر پسی دا قرآن عظمت بیان که خا چی دا جدائی دا دیو جن راغلی دا چی دا چا پزلکی دا قرآن عظمت راغلی دی او پدلونو کې ير راغلي ده انقلاب راغلي ده هغه مؤمنان دي هغه نیکان خلق دي متقیان دي محسنین دي چې قران په دې صفاتونو باندې یادي ښا او صدا سوي چې هغه ته هیڅ پتن لګي ده قران ښا ورګې دا ماته ناشنا ښکار چې داوي تاسو په قران ترجمه شو روکره نو سپکم کو دا خوی پخواب افروتو پتاخ کی ندرون باو خلقو بے قدر و عزت کو او تاسو رواغست نانده که در سنه دی ترجمه دی نو قرآن نو سپک کوی دی تا سپکوالی ویخا لو انزلنا زل قرآن علا جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ بالفرض کمون نازل کروے دا قرآن دغسی مجموعا پیو زل باندی پیو غر چه غر سمر الوے دے سمر درون دے سمر دیولا بدن او جسم ور کردے بندہ خود آگی مقابلہ کیس نہ دیکھنا اولاوی اغبا نوٹنگ شوینو دا دی وزن تا دا دی درنوالی تا دا دی عظمت تا لی دل باوتا آغی لرا یری دن کے او دا دیر یری نا ٹوٹی ٹوٹی کی دن کے متصدیان دا ولی من خشیت اللہ اغا کی بدا اللہ یر را نو آیات خو پیومانا سر جواب دے داغه خلق د پاره چې بار بار پیغمبر توی چې لولا نزل هذا القران لو نزل عليه القران جمله واحده د په یو ځل ول نازل نشو چې په دې ریشکاله کې لګ لګ لګ لګ په یو ځل ول نازل نشو نه لای په یو ځل د دې څوک طاقت لرل شي دا خو انسان دی الله یو کداما په یو ځل په غر نازل کړه هغه ټول وبښوي او رکښوي وو چرته پته ونه لګېدلې نو څنګه په یو ځل نازل شي اته هم دا دی چې الله مثال بیانې چې څنګه د انسان لمې عقل او فکر ورکړې کدا سمې په دې غر کې فهم اچولې وې فهم څنګه انسان کې فهم دي بیا او ته دا قران نازل شوی وې که یو یا تو کله سیا تو نو کار سو تاسو به لیدل وکړه دیو داس نو لکه د انسان په شان ته فهم چوری دا ناوری دی او شانتی برابر دی بلکه دکی با یر راغلی و دبانده با حیبت راغلی و دریر حیبت تو جنبا ده ٹکلی ٹکلی زر زر شوی و ولی من خشیت اللہ اللہ ده یری نا دکی با ده خدای یر راغلی و فهم چه اللہ چاله ورکنین ده دید پارا چه ده دغی فهم پو جبانده غزلکی ده خدای یر راشی بس صرف دید پارا او دی ویلو سوره بقره کې د بنی اسرائیل په باس کې کنا چې ګور الله رب العزت وتا دومره لوی معجزه او قوان چې سړی ژوند دی شو او علی وی خپل قاتل یو خو معجزه موسی علیہ السلام خو ثم قصد قلوبكم ستاسو دا زړونه دي چې په دې باندې هم دې زړونو کې یې رانه خوف رانه دی فهي کل حجارت او شد قسوا دا خو ګټي دي بلکې د ګټو نوم زیات سخت دي ځکه وګور راشه په ګټو کې د خدای یې رشته کنه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار بعضی گٹی داسی دی چی نهرونتی نروان دی دا دا اللہ یرا دا بکن دکا کم زیکی چی دا اللہ یرا را لآ خزانہ جوڑش ادا خلق دا پار خزانہ جوڑش چی گٹو کی یرا را لن نهرونتی نروان دی لوی نعمت تی نروان ان من علماء الشقفو فيخرج منه الماء بعد داسې دي چې وچوینه لګي او پتی نه راوځي ولې وی کوم پرښتې کنه وان من علماء يعبثو من خشيه الله بعد داسې دي کوبت راو نوځي نو راورغړي د خپل زینا انقلاب پکې راشي د الله دې یاري نو ګټو کې خدا درې قسمه شته نهرونه روان دي چینه تی روان دي او کله اسی الله دې یاري نه راورغړي راورغړي دا ټول یې راځل الله او په جماعاتو کې دغه الله فهم نه دی ورکړي او که فهم ورکړي چې نو متخاشعا متصدعا وجور شيو کنه ښه او الله انسان لمې پام ورکړې دي او قران اوري او سره دي نه چې دوی کې یاره ناراضي دي ولې کده دوی کې یاره وې کنه دوی توبه استلې و تو ګنا کې دل خلوې خبره ده دوی به ګنا په خوا کې هم نه تیرې دو تر سي دوی زمر کې هم راغلی و کنه الله نزل احسن الكتاب احسن الحديث الله خاسته خبر را لګل کتابا متشابها مسانيا قران دې داسې کتاب دې چې او شانتي دې اتون دې بار بار مکرر کیږي هر صورت کې حق څه یا تو نبي ابي راضي ابي ابي راضي لیکن اثر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم چې د کوم خلقو پزرونو کې د خدای یرشتا او غي قران واوري نو بدن کې پرخ راشي تغییر راشي غیر راشي سرمنی پیدا سي پوغني رودري کې تقشعر راغله دا په ځ باندې اثر وکړنه ثم تلين جلود ومقلوب من ذكر الله بلکه حدیث کرا دی چې نبی علیہ السلام با مسجد نبوی کې خطبه لوستا د کجوري او مونډه وا هغه سره بولاو به یو زنانه ته حکم وکړو دا غیزیه چې دین ترکانو او ته ویو ته چې ما د منبر جوړ کړی دکا ٹول مار کو سڑے ادھرے دے نشی ناوالا ممبر جوڑ کو او چکر نبی علیہ السلام را گئے او پا ممبر کی ناس تو ناغا منڈے چکمو دو کجو رے وا ناغی نا دو ماشوم پشان تے آواز را تو ماشوم چی جاڑی کنا دکا سے آواز تے نا را تو داولی زکا چې هغه سره به کوم ذکر کې دا هغه سره به کوم حمد و ثنا ویل شو ناغا پل شو هاته نا پل شو نو پا غوونه کې پا لرگی کې دومره اثر پیدا شوه کنه چې هغه د الله په ذکر پسې د الله په حمد و ثنا پسې اواز کی او جڑا کی باز روایتو کرا دی چی نبی علیہ السلام را دی غیق کیونی وا وی بس دا دی خواہ دی چی تب جنت کی ونا شی بیا غلی شو خواہ دکار سڑے پل مطلب پسی گرزی کنا مطلبی وشی نو بیا خاموش دا معجزہ و دا پیغمبر معجزہ خوار وقت نہیں دا خو هغه معلومه شو چې وګوره هر شي کې خپل مناسب اثر شته دی ځکه یې رشته دی کاغه ګټه دا کاغه ونه دا کنه من کډیر حدیث دی چې نبی صلی الله علیه و آله پیغمبري نو ملو شوی چې زبط لم نو دغه دی کې او ګټه د پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله کو دغه دی کې ګټه په محمد صلی الله علیه و آله دا ګوره سره دې نه چې فهم نشتا نو که فهمې به کې چولې وي دا و چې جنت ټول د غټو نه ډاکو ها چېږي کوم انقلاب راځي نو لوي ذکرولې بل فرض ها دې د قران تمثيلات وي بل فرض کوم نازل کړې وي دا قران په یو غرب باندې چې لوم فهم ورکړې وي نو لیدلې به وتا پوسټر کو باندې را ایتو اوس پټ پنا خبره بنو خاشعن یریدن کې خدا سي یریدن کې نه متصدیان ټوټي ټوټي شوی وو یو شی دې کنه دا قرانم د الله نور دی سوزه او تنور ویلې چې ون نور الذی انزلنا والنور الذي انزلنا دا او چې کوی تور کې الله رب عزت هغه غر ته خپل نور او رڼا ښکارا کړه نو تکم وحر موسی صائقا دا غر خوړو پتاونه لګی دا ډاګه شد موسی عليه السلام پکې بیوش پریوت دا خاصه معمولی مون ته رڼا وا نو بیا قرانو چو دیو او آیات کی دمر رنا دکنا چو دا انور او دا طول ارسو با دا دی پا مقابلہ کی مدم شی اگه کی دو رنا نشتا دکا دی دا سبب دکنا خوا چو دی تیز شی نشی ٹنگی دی خوا لی دلی بیوتا یری دن کے او ٹوٹی ٹوٹی کی دن کے دا اللہ دی یرینا متصدیان من خشیت اللہ تصدع چودو تو اخبل معنی دار چودل تک حجر کی تیرشیو فستع بما تؤمر وضاحتو کا ناغی خبری چتا تا حکم کلی شوی دیو نمانا دادا چه انقلاب راتلل انقلاب مومن هغه ته وی چې انقلاب پکې راشي مخکې څنګه یو بیا وروسته څنګه خلک وته حیرانی چې دا غسلې دي مې خلک پیژنېو نه چې دې هو چې مونږ لیدو نو بل شانته وو نګیروان انوس کلمه وانه منځو او دن اغسام ملائک جور شو ده انقلاب راضی خاشی هم متصدعن اغا دیمان نور پک اخکارشی پارسکی فرق راشی اخلاق بلشانتی شی خبر بلشانتی شی هر خبر سرا سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ تبا حیران شی چیر دا تکم دیکی دا نور سنی خدا تصدع دا چه حالت بدل شو ارس بدل شو دا قرآن پوجه بانده سمره انقلاب چراغلی په ملکونو کې نو د قران راوسته دی بس هغه اصل انقلاب ها چې بیا وروسته هغه چې کفر ته نه دی وړیدلی بلکې یو تن ځان سره نور مخلوق دې دین تراړول دی او کوکړی دی او هغه خپل کفر باندې پیمانه کړی دی ها دا معنا او قران کله دا مضمون ډیر ځای راغلی راحت کې ویلي ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى کچره دا قران داسې کتاب وې چې غرونه په دې سره روانې دي شوې چې غر روان شو او یا زمکه په دې سره کټ کې دي شوې یا د مړو سره خبرې کولې شوې د دې پوجوان دي کدی کې دا ټول معجزات ښکاره وې خو چې د چا په حق کې الله هدایت نه لیکلې نو اقصې وې دا قران وجه نه ده دا د الله د فیصلې او د حکم وجه ده خان بل لله الامر جميعا څنګه غیب وې کنه هر وخت کې پیغمبر ته وې چې مونږ ایمان راوړو خو تاړو مونږ ته سونه خوون ته مونږ ته یو معجزه خو او خای مونږ راوړو امو سلانان بو سره مرګری شو پدې کې چیرې شاله کنوس پیغمبر له پکار دي چې سوالو کې چې یو معجزه ښکارا شي او دا خلق ایمان راوړي الله به دا جواب وکړي چې ایمان په معجزه پورې نه تړلې ایمان د الله په حکم پورې تړلې د دې څه خیال له معجزه کې څه دي په معجزه ښکار د پخوانی قومونو ولې هلاک شوي دي د معجزو د وجه نه چې الله به تو خو هغوی به یې مونږ نه منو نو بس بیا به عمر نه و کنه اجل به راغی نو معجزې مطالبه خو د خپل موت مطالبه د عذاب مطالبه ده وتلک الامثال نضربها او دا مثالونه چې الله یې مونږ بیانو للناس ذا خلق ذا فيديد بارا تعلم يتفكرون تعديد بارا چذيبه کې سوچ او فکر وکي قران نازرات له سم مطلب کې تفکرون يتدبرون يعقلون دا ذکر کوي چې الله فکر د پاره نازل کړي تدبر د پاره نازل کړي دا هوته سي قاعده او سي پاره نه چې ته وایې نا دا دی هر آیات باندې با سوچ که اگه سر با ادریگی چه سمرستا فکری نو کوا هر چاله اللہ جدا جدا فکر ور کرده دیر واقعات تیدا سکنا چه استاز با پیو آیات باندې پورا نرسیدو او چه دا شاگرد ذهن تا اپریو تو داو دین با پورا سید چاگا با خبر روکرن استاد با حیران شو ما تا خبا گویدا معلومات نوار حیران باشا نو دار چا ذهن جدا جدا دے یو شانتی خونی دنیا کی خوا چالا اللہ دا فکر او دا سوچ دیر توفیق او استعداد ور کری نواتی نا دیر سرو باسی چیز مخک علماء دا مکتوبات گوری و تفاصیر گوری کنا او دا هر آیات نیسا استنباطات کلی نو بست با حیران چا نو قرآن صلی را غلی یا تفکرون اللہ وی سوچ پکی کوا دا تو چا یا رولی دا خلق یا رولی دی بی گوری خودی سوک نکوی گی دا خود اللہ کتاب دیو پیغمبر با پی پوی دا آوی دی که دا غاو نکی زان با کافر کیوئی خواهر تم رضا خلق یا رول دی اولا رب العزت هر بندت اجازت ورکی چیز علی ایرے گا ما تا لمیا قلبی کردر کرده دی او قرآن میں دیر آسان کرده دی تب اکی رو رو دا سی لگیایا اللہ با تلار کلاوی یا استاذین تبرانا راولی تو په خپل د قران په عظمت پوي شي نو کنو ریس نه وي دا عقیده اصلاح خو په یو کې کنه دا ډیر اسانه ده چې قران دا دلیل پیش کوي کله عقلی او نقلی کنه نو ری باندې کو چې دومره الله چاله عقل فکر ورکړي مجنون نه کنه نو دا هو ته معلومول شي کنه پیرانو نه وي چې ولن نشرک بربنا احد من خو پوه شو خو بس شرک باندې کو بیا چې د پوښونو دغه تفکر مطلب وغه چې دومره پوښوي چې شرک دی او پیژندو بس تا قران کې تدبر او تفکر وکړه عجیب دی په نو شنو کته ډیر خلاص کا ختمونه دی وکړو خدا دې شو لکه چې تا نی ویلې ها